Bamana bakabanga Tango bakoyoka libala lisoki Na ebi bakokanga mino Larika bakoyemba yemba Bakolukanga na yo Marcelo Taboyana Tozongana, tozongana Na belelie Batolo batika baloba bambanyo Bamba na bayebi botindo na kosuae Bale kazonga kombo na gana mbono kwe Balangwa masanga lokali sesese yanga Bako sekisa Bamba na lokala bamba na Yoso zeye Oka katano pona kofuta eba nyongo he Oka katano pona kozua Koli okolata komela pasi na pasio Lilika na kosomba tena bambanda Sudeba kose kanga yekumba Katano pona kofuta eba nyongo Boka katano pona kozuwa Koli okolata komela pasi na pasio Lilita na kosomba tena bambanda Sudeba kose kanga yekomba Balobi balobi na kanga Kana topo maye apusi lo fundwe Kanga lo bina goma kate Kaye na kosali saka komota ye mawae Balobi na kanga Kanga toko futa nyoso yo kosenga Kanga seki ya lo bina mamata Mongo na kosuwa kase na tina Balobi na nganga Presence ya lizo eko bagisa bambanda Nganga pesi bambanda nanga ye Maya sangi na mwamu nange